विद्यारण्य स्वामी के द्वारा विरचित भारती तीर्थ जी महाराज के द्वारा संपूरित ये पंचदशी ग्रंथ चल रहा है, जिसका विद्यानंद प्रकरण का आनंद ले रहे हैं हम लोग। 53वें श्लोक तक हुआ था ना, बहुत सुंदर था। हाँ 53 हो गया था ना। ये जो श्लोक आ रहे हैं ना, आप लोग इन सबको पहले पढ़े हुए हैं, ध्यान है कि नहीं? तृप्ति दीप प्रकरण में ये झूके त्यू ही पठित है, ये समझ लो कि इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, क्रमशः आप देख लीजिए। सारे श्लोक तृप्ति दीप प्रकरण में पढ़ करके आए हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। आप यहां से देखो, मैं बताता हूं आपको, बहुत सारे श्लोक, कोई एक दो नहीं है। दुख नोज्ञ है इसमें विश्वास का 53 नंबर श्लोक जो है ना, 54 नंबर का जो श्लोक आया है यहां पर, 45 नंबर, निद्रा भिक्षो स्नान शोषे निच्छा में न करोमि च दृष्टारश्चेत कल्पयन्ति किम् मे स्याद् अन्य कल्पनात्। यही श्लोक यहां पर पीछे आ गया है, देखो 59 नंबर का जो श्लोक आया था ना, 58 नंबर का तृतीय दीप प्रकरण में आप देखे, 258 नंबर का श्लोक है, वहां से टोटल वही श्लोक चल रहे हैं जो पेशे पढ़ करके आए हैं। बहुत सुंदर विचार यहां पर है, नित्यानुभव रूपस्य को में अत्रानुभाव का पृथक कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तमित्येव निश्चयः। इसी को पीछे वाले प्रसंग में आप देखिए, वहां पर भी यही बात लिखी है, नित्य अनुभव रूप से को में वा अनुभव पृथक। 266वें नंबर का जो श्लोक है, ये 274 में पृष्ठ संख्या है, 274 में आप देखिए मिलेगा, आप 274 नंबर के पृष्ठ पर इसको निकाल के देखो। फोर नाइन वन में जो देख रहे हैं वही 274 में आप देखिए, मिला, मिल गया ना। अब सारे श्लोकों को मिला करके आप देख लेना, यही कर्त कर्तव्यता का अनुभव करते हुए बोल रहे हैं आप देखिए, कि जिसने जो मैं जिसे नित्य स्वरूप का निरंतर अनुभव कर रहा हूं, अब उसे मेरे लिए कोई अनुभव करने के लिए और पृथक दूसरा क्या है। अपने नित्य स्वरूप में ही सबके सब अध्यस्त हैं, इसलिए जिसके लिए मानव जीवन मिला है, बस जीवन इसी के लिए मिला कि अपना जो निज स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, उसको हम अनुभव कर ले, जीवन का उद्देश्य यही है। और उस अनुभूति को पाने के लिए ही जितने भी साधन आए हैं सब शास्त्र ने वर्णित किए हैं। एक सत्कर्म से लेकर के उपासना और श्रवण मनन निधिध्यासन आदि अंतरंग साधन, अथवा जो विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति रूपी जो साधन चतुष्टय है, वो साधन ये सब के सब इसी के लिए किए जाते हैं, उसे नित्य तत्व की अनुभूति करने के लिए। शास्त्र का जो विधि निषेध आ रहा है वो भी नित्य तत्व की अनुभूति करवाने के लिए ही है, क्योंकि विधि से चल करके निषिद्ध का त्याग करके विधि मार्ग में चल करके चित्त की शुद्धि करके चांचल्य आदि को मिटा करके और अभावना असंभावना विप्रय आदि दोषों की निवृत्ति करता हुआ और अपने नित्य स्वरूप का अनुभव कर ले। जब वो अपने नित्य स्वरूप का अनुभव कर लेता है, अब उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रह जाता, जिसको करना था वो कर लिया। चलते चलते चलते जब तक हम अपने लक्ष्य अपने स्थान तक नहीं पहुंच जाते हैं, कई तरह से सोचना पड़ता है कि भाई यहां से घर चलना है तो कैसे चलेंगे, चल करके चलना है कि टैक्सी लेनी है, टैक्सी में भी ऐसी टैक्सी लेनी है कि चालू टैक्सी लेनी है, किस तरह से जाना है, ये सारी बातें पहले सोचनी पड़ती है जब हम राह में होते हैं। घर पहुंचने के बाद फिर उसके चिंतन से कोई लाभ नहीं होता। ऐसे ही यहां पर जब अपने स्थिति में पहुंच गया है, वो स्थिति है नित्य रूप की स्थिति, मैं नित्य स्वरूप हूं, इस प्रकार का जो अनुभवात्मक उसकी स्थिति है उसको प्राप्त कर लेने पर ये कह रहे हैं कि मैं अत्र पृथक अनुभव कह, मेरा यहां पर फिर दूसरा पृथक अनुभव क्या रह जाता है, कौन सा बाकी रह जाएगा, जिस अनुभव को करना था, जिसके लिए जीवन मिला है, उस अनुभव को कर लिया तो मैं क्या हो गया, कृत्यम कृतम हो गया, अहम कृत्यम कृतम, जिस करने योग्य था वो सबको कर लिया। और प्रापणीयम प्राप्तम, जो प्राप्त करने योग्य है, प्रापणीय है, उसको भी प्राप्त कर लिया है। इति एव विनिश्चय, इति एव निश्चय, निश्चय इस प्रकार का जो निश्चय प्राप्त मैं हूं, अब मेरे लिए कोई कार्य शेष नहीं रह गया। इसी प्रकार से ये आ रहा है अगला श्लोक का उच्चारण करने, फिर देखते हैं। व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा ममाकर्तुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम् व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा ममाकर्तुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम् व्यवहार लौकिको, लौकिक शास्त्रीय वा अन्यथापि वा मम अकर्तु अलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्। यहां इस बात को बोल रहे हैं कि भाई मेरा तो कोई कर्तव्य तो शेष रह ही नहीं गया है, क्यों कि मैं अकर्ता हूं, इस चीज को मैंने निश्चय कर लिया, मेरा स्वरूप आत्मा अकर्ता ही है। दूसरी बात, अकर्ता है और अलेप है, कर्म के साथ में संश्लेष संबंध होता ही नहीं है। जो अदृष्ट होता है ना, उसका भी संश्लेष सूक्ष्म शरीर के साथ में ही होता है। इसलिए जितने भी व्यवहार हैं, व्यवहार तीन प्रकार से हो रहे हैं। देखो उसका वर्णन कर रहे हैं कि जैसी प्रारब्ध हो वैसा व्यवहार चलता रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने निश्चय पर पहुंचे हुए ज्ञानी पुरुष बोलते हैं व्यवहार किससे होगा, शरीर से ही होगा, और जिस शरीर के द्वारा व्यवहार हो रहा है मैं उस शरीर से अपने को अलग कर चुका हूं, किस दृष्टि से अलग कर लिया, बोले निश्चय से मैंने शरीर से अपने को अलग कर लिया है। क्यों, ऊपर बताया कि मैं नित्य हूं, यह मैंने अनुभव किया है, और शरीर क्या है, अनित्य है, तो नित्य और अनित्य का कोई मेल नहीं हो सकता, प्रकाश और अंधकार का कोई मेल नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अपने को नित्य रूप से अनुभव किया तो मैं शरीर से अलग हो गया। तो बताइए फिर शरीर के जितने भी व्यवहार हैं वो मेरे व्यवहार कैसे होंगे, कोई दो पार्टनर मिलकर के कोई धंधा कर रहे हैं और एक पार्टनर को देखा कि अति लोभी होने के कारण मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, कानून कायदे का उल्लंघन कर रहा है, और एक मर्यादित पुरुष था, बुद्धिमान था, समझदार था, उसने देखा कि ये तो मर्यादाओं को छोड़ करके और कर रहा है तो कभी न कभी पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, इसके साथ नंबर मेरा भी आएगा क्योंकि मैं पार्टनरशिप निभा रहा हूं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, उसके लक्षण मेल न खाए वो अपने को अलग कर लेता है। जब उसने अपने को अलग कर लिया और थोड़े दिनों में वही हुआ जो वह सोच रहा था, जो अनित्य न्याय अमर्यादित व्यवहार करने वाला पकड़ा गया, रिकॉर्ड खंगाला गया, तो रिकॉर्ड में देखा कि दो व्यक्तियों ने मिलकर के इस कंपनी को चालू किया है, तब नाम आया तो उसको भी पकड़ेगी तो सही, पर पकड़ने गए तो उसने कहा भाई अभी मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने वहां से अपना संबंध तोड़ दिया है। यदि धंधे को, फैक्ट्री को, कारखाने को, ऑफिस को सील करना है तो आप कर सकते हो, और उसको दंडित करना है तो जो कर रहा उसको दंडित कर सकते हो, मैंने तो अपने आप को अलग कर लिया। तो बताइए वो व्यक्ति बच गया है कि नहीं। ऐसे ही यहां पर जितने भी व्यवहार हो रहे हैं, शास्त्रीय व्यवहार हो, लौकिक व्यवहार हो, अशास्त्रीय व्यवहार हो, ये टोटल व्यवहार शरीर के द्वारा हो रहे हैं। आत्मा ने देखा कि इस शरीर के व्यवहार से तो मेरी ही बेइज्जती होने वाली है, नुकसान मेरा ही होने वाला है, इसलिए मैं अपने को अलग कर लूं। यह अनित्य जो है अपनी खोटी आदत को नहीं छोड़ता, तो मैं नित्य आत्मा इसके साथ में क्यों फंसूं। वो अपने को अलग कर लिया और अपनी इज्जत बचा ली उसने। वो राम सुखदास जी महाराज जो थे ना, एक अच्छा लौकिक उदाहरण देते थे। आजकल तो खूब होते हैं ऐसी घटनाएं, पुराने जमाने की घटना सुनाते रहे। दो पति पत्नी थे, शादी विवाह संबंध तो हो गया और वो दुल्हन पत्नी बनकर के पति के घर आ गई, परंतु विचार मेल नहीं खाए, जैसे आजकल बहुत ज्यादा होता है, उनके भी विचार मेल नहीं खाए। फिर भी थोड़ा व्यवहारिक दृष्टि से प्रयास किया दोनों ने, कहीं हम लोग एक साथ रह सके, निभ जाए बात। प्रयास प्रयास में ही 3 वर्ष निकल गए, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष निकल गए। आखिर वो पत्नी बड़ी परेशान हो गई कि कैसा पति मिला है, ये अपना स्वभाव छोड़ता ही नहीं है, जरा भी मेरा साथ नहीं देता, ये तो अपनी जगह झोंका त्यों रहता है, मैं ही बदलती हूं, जब भी बदलती हूं मैं ही बदलती हूं, मैं अपने आप को कब तक बदलती रहूंगी, ये तो अपना स्वभाव ही नहीं छोड़ते। तो एक रोज पति को कहने लगी, जी मैंने खूब तुम्हारे साथ निभा के 3 वर्ष तक देख ली, हर बार बदली तो मैं ही बदली, तुम तो अपना स्वभाव नहीं बदलते, कभी भी कुछ परिवर्तन हुआ तो मेरे में ही हुआ, तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं ज्यादा लंबे समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैंने निश्चय कर लिया कि मैं कल इस घर से निकल जाऊंगी, मेरी मां के घर रहकर के जीवन बिता लूंगी, घर से निकल जाऊंगी। वो पति ने सोचा, हे भगवान बहुत बढ़िया काम किया, 3 वर्ष हो गए मुझे परेशान करते हुए, ये बदलती हर बात में बदल जाती, हर बात में बदल जाती, मुझे भी बदलना चाहती है, मैं तो अपने सत्य से बदलने वाला नहीं, मैं अपनी जगह रहूंगा, ये चली जाए मैं अपनी शांति से रहूंगा। फिर विचार आया उसके मन में कि ये चली जाएगी ना तो कल ही यार दोस्त पूछेंगे कि भाभी जी कहां गई, तो क्या कहूंगा, मखौल तो मेरी होगी, बेइज्जती तो मेरी होगी, ऐसा करता हूं अपनी इज्जत बचा लूं। ये बोल रही है मैं कल जाऊंगी, मैं अभी अपनी इज्जत बचा लेती हूं। वो जो समाज के बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, पंच फैसला करने वाले होते थे, लोक अदालत आज भी लगती है, लोक अदालत लगाई, पंच फैसला करने वालों को बिठाया और उनको कहने लगा कि देखो 3 वर्ष हो गए विवाह संबंध हुए, 3 वर्षों में कभी भी ये शांति से नहीं बैठी, अपना स्वभाव बदलती रही, नए नए रूप दिखाती रही, इसकी मांग बढ़ती गई, मांग बढ़ती गई, मैं सब इसकी इच्छा पूरी करता गया, पर एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं लंबे समय तक इसके साथ रह नहीं सकता, इसलिए मैंने विचार किया कि यदि ये मेरे जैसे रह सकें तो आप समझा दो, क्योंकि आप समाज के बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, पंच फैसला देने वाले हैं, और यदि नहीं मानती है तो कल मैं अपने घर से इसको बाहर कर दूंगा। लोगों ने कहा तीन वर्ष में तुम नहीं समझा पाए तो एक दिन में हमसे समझने वाली नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो कन्नी काट गए। उधर सवेरा हुआ और वो उनकी जो पत्नी थी वो तो रात्रि को ही तैयारी कर ली और सवेरा होते ही अलविदा होगी चल पड़ी। वो जाने के बाद पूरे समाज में एक इज्जत हो गई कि देखो उसकी पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी, उसके अनुरूप नहीं हुई तो घर से ही निकाल दिया, हाथ से बना करके भोजन कर लेगा, लेकिन अपनी इज्जत का पक्का निकला, अपनी जिद अपने हट का पक्का निकला, जरा भी वो परिवर्तित नहीं हुआ, बदला नहीं, उसकी महिमा हो गई। अब बताओ कि पत्नी को निकाला गया है कि वो छोड़ करके गई है? वो तो स्वयं छोड़ करके गई है, लेकिन जाने से पहले ही उसने अपनी इज्जत बचा ली कि मैं निकाल दूंगा, तो समाज में इज्जत हो गई कि नहीं? वो उदाहरण देते थे कि एक तरफ है शरीर काया देह, ये पत्नी की तरह है, दूसरी ओर है विशुद्ध आत्मा, ये पति की तरह है। संबंध तो हो गया कर्मवशात, प्रारब्ध वशात, पूर्व के संयोग वशात, और देखते देखते देखते तीन वर्ष की तरह तीन पन निकल गए, बचपना निकल गया, जवानी निकल गई, बूढ़ापा निकल गया, एक एक वर्ष की तरह जिंदगी चली गई कि नहीं बताइए? आखिर में यह शरीर काया देह कहने लगती है अरे आत्मा जी तुम्हारे साथ मैंने तीन पन में निभा करके देखा, तुम तो जरा भी तो नहीं बदले, अपने में ज्यों के त्यों रहे। अब मैंने विचार कर लिया कि तुम नहीं बदलते हो, मैं कहां तक अपने को बदलूं, मैंने बचपना की सारी शान शकल मौज मस्ती सब खो दी, बदल गया जवानी में आया और वहां से भी बदला, फिर बदलते बदलते बुढ़ापा भी बदल ही रहा है, निभा नहीं सकती, तुम्हारे साथ जाने की तैयारी है। तभी एक व्यक्ति होगा जो घबरा करके कहेगा हाय तेरे बिना कैसे रहूंगा, अज्ञानी यही बोलेगा कि तेरे बिना मैं कैसे रह सकता हूं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति कहता कि बहुत बढ़िया, मैंने तो तुम्हें मन से पहले ही छोड़ दिया था, कल जाते अभी जाओ ना। तो ज्ञानी पुरुष है ये, निष्ठावान पुरुष है वो, कर्त्य जो पुरुष है, शरीर के साथ में जो मैं मेरापन है, तादात्म्य संबंध है, वो तो पहले ही छोड़ चुका है। वो कहता है कि नित्य अनुभव रूपस्य, मैं कैसा हूं? अरे तो अनित्य है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, और मैं तो स्वयं नित्य अपने को अनुभव करने वाला हूं, इसलिए तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं हो सकता है। अब जितना बदलना है रंग तुम बदलते रहो, मैं तो अपने स्वरूप में नित्य स्वरूप में ही रहने वाला हूं। इस बात को ही यहां पर बड़े अच्छे ढंग से यहां बताया है इन्होंने कि व्यवहार जितना भी होता है ये इस लौकिक और शास्त्रीय अथवा अशास्त्रीय जितने भी व्यवहार हो रहे हैं, तीन प्रकार का व्यवहार होता है। एक लौकिक व्यवहार होता है, लौकिक व्यवहार क्या है? जो सर्वसामान्य होता है, सबके लिए होता है, खाना पीना आदि, ये भी तो व्यवहार ही तो है। अरे भोजन करना है, ये व्यवहार है, स्नान करना है, ये व्यवहार है, वस्त्र धारण करना, ये हमारा लौकिक व्यवहार है, कैसा बोलना, ये हमारा लौकिक व्यवहार है। अब इस शरीर की स्थिति को रखने के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये लौकिक व्यवहार है। अब लौकिक व्यवहार को निभाने के लिए फिर दो प्रकार के व्यवहार आए, शास्त्रीय व्यवहार अशास्त्रीय व्यवहार। रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, अर्थ के बिना संभव नहीं है, उसके लिए अर्थोपार्जन करना पड़ेगा, वो व्यवहार होगा। अब अर्थोपार्जन की बात आई तो शास्त्रीय व्यवहार कर रहे हैं कि अशास्त्रीय व्यवहार कर रहे हैं? अर्थोपार्जन शास्त्र विधि सम्मत कर रहे हैं कि वासना के गुलाम होकर के कर रहे हैं? हम मन के इच्छा के अनुसार कर रहे हैं कि शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कर रहे हैं? अब वो भी तो व्यवहार ही तो है। धनार्जन कर रहा है एक व्यक्ति, मेहनत करके धनार्जन कर रहा है, और ये कि किसी की जेब काट करके धनार्जन कर रहा है। एक मेहनत करके पूरी सेवा दे करके बदले में धनार्जन कर रहा है, और कोई दूसरे को अंधेरे में रख करके और केवल धनार्जन कर रहा है। तो ये लौकिक व्यवहार जो हो रहे हैं शास्त्रीय अशास्त्रीय करके दो प्रकार के हो जाते हैं। शास्त्र मर्यादा से जो व्यवहार कर रहा है वो शास्त्रीय कहलाएगा, दूसरा शास्त्रीय व्यवहार होगा यज्ञ यागादिक जो कर्म है, जो शास्त्रीय कर्म है वो भी एक व्यवहार मात्र ही है। दान पुण्य आदि करना, समार्थ कर्म करना हो, चाहे श्रौत कर्म करना हो, जितने भी कर्म है शास्त्रीय कर्म है वो भी एक व्यवहार ही तो है। और कुछ अशास्त्रीय कर्म है जहां शास्त्र मर्यादाओं को ताक पर रख करके केवल अपनी वासना के अनुसार व्यक्ति कर रहा है, वो भी अशास्त्रीय प्रवृत्ति है। तो ये जो व्यवहार है शास्त्रीय व्यवहार, चाहे अन्यथापि का अर्थ लेना अशास्त्रीय व्यवहार। व्यवहार चाहे लौकिक हो, शास्त्रीय हो व अन्यथा माने अन्य प्रकार से माने अशास्त्रीय व्यवहार हो, सबके सब शास्त्र के अनुसार नहीं करते हैं। ये तीनों के तीनों जो व्यवहार हैं, लौकिक शास्त्रीय शास्त्रीय व्यवहार, मम अकर्तु अलेपस्य, किसका है व्यवहार? लोगों को दिखाई पड़ता है कि मेरा व्यवहार है, खाना पीना कर रहा हूं, लौकिक व्यवहार मैं कर रहा हूं, ऐसा लोगों को दुनिया को दिखाई पड़ेगा। स्नान ध्यान आदि कर रहे हैं, लौकिक व्यवहार है, दुनिया को दिखाई पड़ेगा। कहीं शास्त्रीय व्यवहार कर रहा है कि सत्संग स्वाध्याय चला रहा है, कोई सेवा प्रकल्प चला रहा है, ये उसका शास्त्रीय व्यवहार हो रहा है। अथवा अशास्त्रीय व्यवहार हो रहा है जिसमें पापादि कर्म होते हैं वैसे भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी व्यवहार करते हुए मेरे में जो दिखाई पड़ रहा है वो दुनिया को भले दिखे परंतु मेरा व्यवहार नहीं है। क्यों? अकर्तु अलेपस्य, मैं अकर्ता हूं, अलेप हूं, तो मैं तो अकर्ता अलेप ही हूं। जब करता ही नहीं हूं तो कर्म के साथ में मेरा लेप नहीं होगा। यथा आरब्धम परवर्तताम, और जो आरब्ध है कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, उसके अनुसार जैसे प्रवृत्ति से शरीर आदि के द्वारा हो रही है उस शरीर से प्रवृत्ति होती रहे। यथारब्ध हो रही जैसे प्रारब्ध थी उसके अनुसार शरीर आदि से प्रवृत्ति चलती रहे। ये प्रवृत्ति मेरी है ही नहीं, अकर्तु हूं अलेप हूं। इस पर ध्यान दो थोड़ा। अकर्तु होने का अर्थ है कि मैंने कर्म किया ही नहीं, नेव किंचित करोमेति जो गीता में कह रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, इस भाव को दृढ़ कर लिया है। और कर्म का जो भी लेप होता है कर्तृत्व भाव पूर्वक जो किए गए कर्म है उन्हीं कर्मों का एक अदृष्ट बनता है, एक संस्कार बनता है। वैसे भी अब जो सुन रहे हैं हम लोग वो श्रवण क्रिया शास्त्रीय क्रिया है, विचार है, उसका हमारे अंतकरण में लेप हो रहा है। और यही कारण है कि ये सत्संग की जो पड़ी हुई वासना है, पड़े हुए संस्कार हैं, ये मिटने वाले नहीं होते, ये समय आने पर फिर प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि हम श्रवण कर रहे हैं ये भाव है कि नहीं, और जिस शब्द के साथ में हम श्रवण कर रहे हैं ये भाव नहीं आएगा ना, तो उसके साथ में हमारा कोई संबंध नहीं होगा। अब आप देख लो कि यहां श्रवण करते हुए बाहर जो गाड़ी जाती है उसकी भी आवाज कान से टकराती है, लेकिन उसमें ये भाव नहीं है कि हम गाड़ी की आवाज सुन रहे हैं, साइलेंसर बज रहा है, ये आवाज सुनते हैं, लेकिन उसमें हम सुन रहे हैं ये भाव नहीं होता है। तो इंद्रियों के साथ में शब्द टकरा करके चला गया, उसको हमने भीतर में स्वीकार नहीं किया। आंख के सामने ढेर सारे रूप होते हैं, लेकिन जिसको मैं देख रहा हूं अपना मन जिससे जुड़ जाता है उसी का संस्कार भीतर में पड़ता है, बाकी नहीं आता है। तो इस प्रकार से जैसे कैमरे में कोई किसी दृश्य को कैद करते हैं तो कैमरे में दृश्य कैद करने के लिए एक प्रकाश डाला जाता है कि साफ चित्र आवे, तो प्रकाश डालते ही जो सामने चीज है वो स्पष्ट कैमरे के अंदर वो अंकित हो जाती है, उस रील के अंदर आप उसको कभी भी कहीं भी देख सकते हो। अगर अंधेरे में फोटो खींच लिया तो सामने वाली वस्तु साफ आएगी क्या? आए न भी आवे, कैमरा तो है पर वहां पर किरण का, लाइट का, प्रकाश का संबंध नहीं है। ऐसे आंख श्रोत्र इंद्रियां जितने भी हैं, ग्राण इंद्रियां आदि, ये सब कैमरे तो हैं लेकिन जब तक कि मन की वृत्ति प्रकाश नहीं निकल जाएगा, उसके साथ में जुड़ नहीं जाएंगे ना, तब तक वो भीतर में फोटो नहीं खींचेगा। वो अंदर फोटो तो तभी खींचता है। तो और ये कर्तापन का जो भाव है वो अंतकरण में ही आ रहा है, हमारे मन में ही आ रहा है कि मैं करता हूं। तो ये भाव जब है ही नहीं, कर्तापन का भाव, मैं अकर्ता हूं, इस निश्चय पर आ गया, मैंने मन को भी अपने से अलग कर दिया, अंतकरण को भी अलग कर दिया, और वो जहां बैठ करके काम करते हैं, गोलक नेत्री द्वार है, श्रोत्र द्वार है, ग्राण द्वार है, पूरा शरीर जो एकादश द्वार कहा गया है, पुरम एकादश द्वारम, उस पुर से ही हमने अपने को अलग कर लिया है, सारा संबंध उससे अलग कर दिया। ऐसी स्थिति में मैं और मेरापन जब शरीर इंद्रियां मन आदि के साथ में नहीं रहा, तब फिर इस शरीर से जो भी प्रवृत्ति हो रही है वो होती रहे, वो प्रवृत्ति मेरी नहीं है। दूसरी बात, यथा आरब्धम प्रवर्तताम, जैसा शुरू हुआ वैसे प्रवृत्ति होती रहे, इसका एक दूसरा भाव भी है। दूसरा भाव ये कि जो प्रारब्ध की बात बोलते हैं कि संचित कर्म ज्ञानाग्नि से दग्ध हो गए और क्रियमान कर्म में कर्तापन नहीं होने के कारण संश्लेष नहीं हुआ, उसका संबंध नहीं हुआ, ये बात तो यहां आ गई कि वो अकर्ता और अलेप है, कर्तृत्व भाव नहीं आया इसलिए, और अलेप है उसके साथ में कोई संबंध नहीं हुआ। तो क्रियमान जो कर्म का संबंध नहीं बनता है, परंतु प्रारब्ध कर्म फल दे रहे हैं कि नहीं, संचित कर्म ज्ञान अग्नि से दग्ध हो गए, अकर्ता होने के कारण अलेप रहा और क्रियमान कर्म से उसका संबंध नहीं बना, परंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगेगा ना, देह धरे का दंड है सब काहू को होई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोई। तो ज्ञानी भी भोग तो रहा है ना, ज्ञान से भोग रहा है। वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारी दृष्टि होगी कि ज्ञानी भोग रहा है। यथा आरब्धम प्रवर्तताम, जो प्रारब्ध वशात इसे शरीर में शुरू हो गए, अनुकूल प्रतिकूल संयोग के रूप में भोग सुख दुख देने के लिए, वो सुख दुख किसको देंगे, देने वाला तो इससे अपना पार्टनरशिप रखी नहीं, वो अलग हो गया, उसने कहा तो भोगता रहे, तो देने वाले ने क्या किया था कि उसको सुख दुख देने के लिए ही ये शरीर दिया था। अब इसके अलावा तो सुख दुख दिया नहीं जा सकता, और जिसको दिया जाना था वो अपने को अलग कर लिया यहां से, कितनी बड़ी जबरदस्त विद्या है। अब बताइए जो आरब्ध हुए अनुकूल प्रतिकूल संयोग है, उस अलग हुए को कैसे दंडित कर देंगे, कैसे दुखी सुखी कर देंगे, ये सारा संयोग शरीर के साथ होता रहेगा, उथल पुथल होती रहेगी। अब गाड़ी में लगा के टक्कर लगने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है, तो ड्राइवर नीचे कूद पड़ा, उसके बाद में गाड़ी तीन थाल खा जाए, पलटी खा जाए और गाड़ी चूर चूर भी हो जाए, तो ड्राइवर का क्या बिगड़ गया, वो तो अलग हो गया, अपने को जुदा कर लिया। तो ये गाड़ी कितने थाल खाती रहे बाबा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कभी हॉस्पिटल में थाल खाए और कभी घर में थाल खाए, कभी कुछ भी करे, ये था आरब्धम प्रवर्तताम, जैसा आरंभ हुआ है प्रारब्ध अनुसार वो प्रवृत्ति होती रहे, वैसा व्यवहार होता रहे। वो ज्ञानी पुरुष कहता ये सब मेरे में नहीं है, इसका अर्थ है कि ज्ञानी को कोई कर्म नहीं लगता, न संचित कर्म न क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध भी नहीं लग सकता है। संचित तो इसलिए नहीं कि देखो संचित जितने भी कर्म हैं उन संचित कर्मों को भी जिसने कर्तृत्व भाव से किया तभी तो कर्म बने, पर करने वाला करके अलग हो गया। मैंने कहा था ना, कोई मारने वाला मार करके खुद ही मर जाए, अब दंड किसको देंगे, वो कर्म करने वाला स्वयं ही अपने को अलग कर लिया, तो वो कर्म अब किसी के दूसरे को तो फल दे नहीं पाएंगे, संचित कर्म किसी को फल देंगे नहीं, और जो क्रियमाण कर्म है उन कर्मों के साथ में कर्तृत्व भाव नहीं होने से संबंध हो नहीं सकता। प्रारब्ध कर्म है इसे शरीर को फल देकर के नष्ट हो जाएंगे, प्रवृत्ति होती भी रहे तो उसमें क्या नुकसान है। यदि ज्ञानी पुरुषों के द्वारा सर्वथा बाह्य रूप से भी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती तो हालांकि यहां पर यह बात कही कि तीन प्रकार के जो कर्म है अन्यथा अपि कान है, तो क्या उस ज्ञानी महापुरुष के शरीर से अन्यथा माने जो अशास्त्रीय प्रवृत्ति क्या होगी? तो फिर लिखा क्यों? इसलिए लिखा कि उसके ज्ञान की उसके निष्ठा की महिमा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा पिसैमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। वहां अकर्तृत्व भाव की बड़ी महिमा आई है। यस्य नाहंकृतो भावो, मैं करता हूं ये भाव जिसमें है ही नहीं, कर्तापन जिसका निकल गया, और जो भी क्रिया हो रही है जिसके विचारों का उसके साथ कोई लेप नहीं होता है, बुद्धि जिसकी जरा भी लिपाईमान नहीं हो रही है, अकर्ता भाव ही दृढ़ है जिसके अंदर है। अब उस व्यक्ति के शरीर से क्रियाएं होने लगे, चेष्टाएं होने लगे, और मान लो कि कोई अशास्त्रीय चेष्टाएं हो रही, पहली बात तो यह है कि ज्ञानी महापुरुष के शरीर से जो भी व्यवहार होगा लौकिक व्यवहार होगा, शास्त्रीय व्यवहार होगा, लेकिन अशास्त्रीय व्यवहार जहां तक नहीं होगा, प्रारब्ध संयोग वशात कुछ ऐसा बन भी जावे तो उसको दोष लगेगा नहीं, वो अलग चीज है। स्नान करने के लिए ज्ञानी पुरुष गंगा के घाट पर जा रहा है, शास्त्रीय व्यवहार है, और लौकिक व्यवहार भी स्नान करना है। अब उस व्यवहार को जाते समय सवेरे सवेरे अंधेरे में निकले, शास्त्रीय व्यवहार है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए गया है और घाट तक कोई लाइट तो लगी हुई नहीं है, अनुमान से अंधेरे में चल रहा है, थोड़ा थोड़ा तारागण का प्रकाश है, और उस समय कल्पना करो कि रास्ते में कोई चींटियों ने रेला बना रखा है। चींटियां जब चलती तो बिल्कुल एक के पीछे एक लाइन लगा करके चलती है। अब वो स्नान करने के लिए गया और उसका पैर चींटियों के ऊपर गिरा और 10-5 चींटियां साफ हो गई, वहीं खत्म हो गई। ये शास्त्रीय प्रवृत्ति है कि अशास्त्रीय प्रवृत्ति है? ये चेष्टा अशास्त्रीय हुई। माहिंस्याद सर्वाभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा तो महादोष माना गया है। अब ये दोष तो हो गया ना उसको, वही तो मैं कह रहा हूं, प्रधान हो चाहे गुण, उसके सारे गुण ही होंगे, प्रधान तो होता ही नहीं ना, अकर्तापन में है ना, वही तो बता रहा हूं कि अब उसके शरीर से प्रवृत्ति हुई है, किया नहीं है। तो जैसे चींटी का पैर के नीचे आकर के मरना, वो शरीर से हुए कर्म है, उसमें कर्तापन नहीं था, परंतु गंगाजी में जाकर के डुबकी लगाई तो ये बताइए कि उसको पुण्य मिलेगा कि नहीं? यदि चींटी मारने का पाप लगा होता तो गंगा में डुबकी लगाने का पुण्य भी मिलता। इसका अर्थ यह है कि गंगा स्नान करने से पुण्य की जरूरत ही नहीं है, परंतु गंगा स्नान उनका शास्त्रीय कर्म भी है और लौकिक कर्म भी है। शरीर की शुद्धि लौकिक कर्म हो गया और वो शुद्धि गंगा जी में करना वो शास्त्रीय क्रिया हो गई, परंतु सचमुच में शरीर की शुद्धि करना भी उनका व्यवहार जो चल रहा है, मैं करता हूं इस भाव से नहीं चल रहा है, ये प्रारब्ध वशात प्रवृत्ति चल रही है। और महाराज श्री जी कहा करते थे कि जहां तक ज्ञानी के शरीर से शास्त्रीय प्रवृत्ति ही होती है, लौकिक प्रवृत्ति भी शास्त्रानुरूप होती है, सत्संग स्वाध्याय आदि, भजन ध्यान संध्या वंदन आदि जो होते हैं ज्ञानी के शरीर से भी होते हैं, तो प्राय शास्त्रीय प्रवृत्ति इसलिए होती है कि साधना काल में जो उनका किया गया अभ्यास है वो शास्त्रीय चेष्टाएं उनका अभ्यास था। तो जैसा अभ्यास होगा, अब पंखा जो घूम रहा है तो जिस दिशा में राउंड काट रहा होगा, स्विच ऑफ कर देने पर भी उस दिशा में पंखा राउंड काटता रहेगा काटता रहेगा, ज्यादातर उस दिशा में ही काटेगा। लेकिन कभी कभी आप ध्यान दो कि पंखा जब लास्ट में बंद होता है तो थोड़ा सा झटका लग करके उल्टा भी चल जाता है, पर वो उल्टा थोड़ा सा झटका लग करके उल्टा घूमना, गाड़ी सामने चल रही है ट्रेन चल रही है, अचानक ब्रेक मार के ब्रेक छोड़ दो, एकदम पीछे गाड़ी मान लो ढलान है और नीचे लुटकती है, तो आगे बढ़ना और पीछे जाना दोनों का दोनों उसमें कर्ता का कर्तापद नहीं होता, उसमें लाइट नहीं होती, वो अपने आप ही पंखा आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाता है, झटका लगा थोड़ा पीछे होके वहां ठहर जाता है। दोनों ही प्रवृत्ति, इसी प्रकार से आगे बढ़ना जो शास्त्रीय प्रवृत्ति है और जो पीछे बढ़ना निषिद्ध प्रवृत्ति है शरीर आदि के द्वारा, प्राय कर तो शास्त्रीय प्रवृत्ति ही होगी, ज्यादातर सीधी दिशा में ही पंखा राउंड काटेगा, पीछे तो जरा सा झटका लगता, प्रारब्ध वशात हो गया शरीर से कुछ भी, तो यहां कहते हैं ये सब होते हुए भी उसको न पुण्य लगता और न पाप लगता है, अपने आप हो रहा है। इसलिए प्रारब्ध वशात जैसा है वैसा चलता रहे। अथवा कृत कृत्योपि लोकानुग्रह काम्यया शास्त्रीयेणैव मार्गेण वार्तेहं कामम क्षति। अथवा पहली बात बता दी, फिर भी कहते हैं देखो, कहते है तो बिल्कुल ऐसा ही कि अकर्ता अलेप मुझ आत्मा से किसी का व्यवहार का कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी यदि कोई चेष्टा कोई व्यवहार हो रहा है, कहा महाराज पहले संकल्प काम करता है फिर प्रवृत्ति होती है। प्रयोजन के बिना तो मूर्ख भी प्रवृत्ति थोड़े करेगा, तो आपके शरीर से जो प्रवृत्ति हो रही है ना कुछ तो प्रयोजन होगा, और बिना प्रयोजन ऐसा ही हो रही है। तो महाराज जी कहा करते थे काशिकानंद जी महाराज, किसने कहा कि भाई तुम वेदांतियों के यहां सभी ब्रह्म है ना, बोले हाँ सभी ब्रह्म है, रोटी ब्रह्म है बोले रोटी भी ब्रह्म है, पत्थर ब्रह्म है बोले पत्थर भी ब्रह्म है, तो जब दोनों ही ब्रह्म है और तुम्हारा शरीर बोले ये भी ब्रह्म है, तो फिर ब्रह्म ब्रह्म को खा रहा, बोले हाँ ब्रह्म ब्रह्म को ही खा रहा है, शरीर भी ब्रह्म है रोटी भी ब्रह्म है। तो उसने कहा कि जब शरीर भी ब्रह्म है रोटी भी ब्रह्म है तो पत्थर भी ब्रह्म है ना, हाँ, तो बोले रोटी की बजाय पत्थर क्यों नहीं खा लेते है? पत्थर क्यों नहीं खा लेते? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई ये बताओ, तुम्हारे यहां हम तो कहते हैं कि शरीर भी मिथ्या है रोटी भी मिथ्या और पत्थर भी मिथ्या है, मिथ्या का मिथ्या में व्यवहार चल रहा है, पर ये बताओ तुम्हारे यहां तो सत्य है ना, शरीर भी सत्य है रोटी भी सत्य है पत्थर भी सत्य। बोले हाँ, तो कहते हैं कि सत्य शरीर सत्य रोटी को खाता है, बोले हाँ, तो फिर सत्य पत्थर को क्यों नहीं खा लेता हो? हो सकता है, दृष्टि अलग अलग होती। अरे व्यवहारिक दृष्टि से जो चल रहा है, यहां कहते हैं कि चलो कुछ तो करते हो पर करते हुए तो दिखाई पड़ रहे हो ना, किस लिए कर रहे हो? फिर महाराज कहते हो करता कुछ नहीं हो और बहुत बड़ा झमेला बना लिया, शिष्य शिष्याएं चेले चांटी बना करके बड़े बड़े इंद्र भवन बना लिया, आश्रम बना लिए, बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर दी, बड़े बड़े सेवा प्रकल्प शुरू कर दिए, प्रपंच दुनिया भर का फैला लिया और कहते करते कुछ नहीं है, देख तो रहे हैं। तब यहां कहते हैं कि यदि तुमको दिखाई पड़ता है लोक व्यवहार से होता हुआ भी, तो अथवा कृत कृत्योपि लोकानुग्रह कामेया, कदाचित ये मान लो कि वो तो कर्त करते मेरा कोई कार्य अवशेष नहीं रह गया है, सब कर लिए है मैंने, और अब जो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पहली चीज तो यथारब्धम प्रवर्तताम, जैसी प्रारब्ध है वैसा चलता रहे होता रहे, और दूसरी बात यदि ये कहो कि मैं कर रहा हूं तुमको ऐसा लगता है, तो लोकानुग्रह काम्या, लोकानुग्रह कामना से लोक के कल्याण की कामना से शास्त्रीयेण एव मार्गेण वर्ते हम कामम क्षति, लोक कल्याण की दृष्टि से शास्त्रीय मार्ग के द्वारा ही मैं प्रवृत्ति करता हूं, तो इसमें मेरी क्या क्षति हो गई भाई, मेरा नुकसान क्या हो गया? इसको तो भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, भगवान कृष्ण गीता में लिखा है कि शक्ताक्रमण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा शक्त चिकित्सु लोक संग्रहम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो शक्ताक्रमण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति, अविद्वान लोग जो होते हैं कर्मों को करते हैं, कैसे करते हैं, सप्ताह आसक्त होकर के करते हैं। कर्म में भी आसक्ति हो जाती है, कर्म के फल में भी आसक्ति होती है, कर्तापन की भी आसक्ति होती है, कर्तृत्व की आसक्ति होती है, बहुत सारी आसक्तियां हो जाती है। तो फल आदि के प्रति आसक्ति रख करके अज्ञानी अविद्वान जिस प्रकार से कर्म कर रहा है, कुर्याद विद्वांस तथा, विद्वान को भी वैसे ही करना चाहिए। भगवान गीता में कह रहे हैं जैसे अज्ञानी आसक्त होकर के कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, विद्वान को भी वैसे ही कर्म करने चाहिए। परंतु भेद कहां है, कहते हैं आसक्ति अनासक्ति का भेद रहना चाहिए। अज्ञानी में आसक्ति बनी हुई है और जो ज्ञानी पुरुष कर रहा है वो असक्त है चिकित्सु लोक संग्रह, अनासक्त होकर के केवल लोक कल्याण की भावना करते हुए लोक कल्याण के लिए कर्म करे, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। यदि लोक कल्याण की भावना न होती तो आचार्य कभी भाष्य न लिखे होते। लोक कल्याण की भावना न होती तो विद्यारण्य स्वामी की पंचदशी नाम की पुस्तक उपलब्ध नहीं होती, आज स्वाध्याय नहीं होता। तो ये जो चल रहा है लोक कल्याण की भावना ही तो है। अथवा एक और भी कर सकते हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा, लोक कल्याण के लिए लिखा, अपने लिए लिखा। वो तुलसीदास जी प्रारंभ में कहते स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यथ रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, ऐसा लिखा है कि अनेक प्रकार के पुराणों में, वेदों में, स्मृति ग्रंथों में या महापुरुषों की वाणियों में, अन्यत्र कहीं भी जो लिखा हुआ है उन सब का एक संकलन मैं कर रहा हूं रामचरितमानस में। क्योंकि उन्होंने एक कठिन जटिल संस्कृत भाषा आदि में जो लिखा है उसको मैं हिंदी भाषा में, लोकचाल की, बोलचाल की भाषा में इसमें निबद्ध कर रहा हूं। किसके लिए कर रहे हो, बोले स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भगवान की जो महिमा है, गुणगान है, उसको मैं स्वांत सुखाय अपने सुख के लिए कर रहा हूं, अपने आत्म चिंतन के लिए उनका अभ्यास है, उसी में उसका अभ्यास चल रहा है। तो देखो दो चीज होती है, या तो अपने आत्मचिंतन के लिए, अपनी मस्ती के लिए, अपने रमण के लिए, बहुत महापुरुष होते हैं जो अपने कल्याण के लिए, अपने चिंतन के लिए अपने स्वभाव से करते हैं। काशिकानंद जी महाराज की बता रहा था एक दिन की, जब भी देखो कभी लिखते मिलेंगे, लिखते मिलेंगे, इतने लिख गए महाराज आज प्रकाशित करवाने वाले नहीं मिलेंगे, ढेर सारे उनके लिखे हुए हस्त लिखित मिलेगा। देखो आश्रम पूछना कितना संग्रह पड़ा महाराज जी का। अब उनका स्वभाव था, प्रकृति थी उनकी, स्वभाव से अपने आप चल रहा था, कर नहीं रहे हो रहा है। और कोई यदि लोक कल्याण के लिए भी करें तो उसमें दोष नहीं है, ये तो लोक कल्याण की बात अलग है और निष्ठा एक अलग चीज है। शंकराचार्य भगवान अपनी ब्रह्म निष्ठा में रहते हुए लोक कल्याण के लिए कितना काम किया जी, 332 वर्ष में भी, 320 वर्ष में रह करके आदमी नहीं कर सकता, वो केवल 32 वर्ष में आचार्य शंकर ने कर दिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है, इसलिए वहां कहते हैं निष्ठावान पुरुष, कहते हैं भाई शास्त्रीय प्रवृत्तियों के द्वारा यदि व्यवहार देखने में आ रहा है, मैं कर रहा हूं ऐसा लगता भी है, तो मेरी तो उसमें कोई क्षति नहीं है, ये लोक कल्याण के लिए चल रहा है। परमार्थ स्थिति अलग है, लोक कल्याण अलग चीज है। घड़ी मना कर चुकी, कल देखेंगे बाकी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।